aż 50% taniej, a kawa mielona Jakobs Kronung jedynie 34,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 12 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za miesiąc poznamy raport o wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Upomnienie dla lidera PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Karę orzekła Sejmowa Komisja Etyki. Lotnicy ćwiczą przed piątkową defiladą. Za chwilę będziemy w bazie w Powidzu. Do połowy września gotowy będzie raport dotyczący pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Środki miały popłynąć m.in. na zakup jachtów, ekspresów do kawy, czy budowę solarium, czy sauny. Na posiedzeniu rządu dokumenty i informacje o kryteriach przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szczegóły zna Michał Makowski, z którym się łączymy. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, powiedz, co wiemy. Cóż, wypłata środków z KPO została zablokowana do czasu zakończenia kontroli prowadzonych przez urzędników Ministerstwa Funduszy i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poinformowała o tym sama minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Żadne środki nie zostaną przekazane na wypłaty dla beneficjentów, dopóki poszczególna umowa nie zostanie skontrolowana i uznana za zgodną z zasadami Horeki. Jak dotąd z Krajowego Planu Odbudowy dla branży Horeca wypłacono 110 milionów złotych z puli 1 200 000 000 zł. Zdecydowana większość środków wciąż jest dostępna i na razie pozostanie zamrożona. Z jednej strony kryteria programu zostały w pewnym momencie poluzowane z poziomu 30% do poziomu 20% spadku obrotów przedsiębiorstwa w czasie pandemii, aby w pełni wykorzystać pulę pieniędzy przeznaczoną na program. Z drugiej strony wprowadzono przepisy, które przez rok zabraniają sprzedaży majątku firmy, na który przekazano dotacje. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Więcej o sprawie dotacji z KPO już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. Jarosław Kaczyński, upomniany przez Sejmową Komisję Etyki Poselskiej, to pokłosie awantury, do której doszło w kwietniu w Sejmie. Prezes PiSu nazwał posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha głównym sadystą. Słowa padły podczas debaty poświęconej śmierci Barbary Skrzypek. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zaznacza, że Jarosław Kaczyński jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę kar. Piąta kara, którą został ukarany, a intuicja mi podpowiada, że za chwilę będzie szósta, bo od tego zdarzenia na placu Piłsudskiego zdążył wykrzyczeć do zgromadzonych tam ludzi, mówiąc, że tu są zgromadzone śmieci. Więc to są rzeczywiście sytuacje absolutnie nie do zaakceptowania. Poseł PiSu Rafał Bochenek krytykuje nakładanie kar na polityków jego partii. To oczywiste wykorzystywanie organów sejmowych, poszczególnych komisji, gdzie obecna koalicja ma większość, bo mają przecież większość w tej komisji, do tego, aby nakładać różnego rodzaju kary, także przecież finansowe, na naszych parlamentarzystów. To jest próba sekowania, szykanowania naszych polityków tylko dlatego, że mówią prawdę, jeżeli chodzi o działalność poszczególnych polityków obecnej koalicji rządzącej. Roman Giertych złożył do Komisji Etyki wniosek o ukaranie sześciorga posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy poza Iwoną Arendt otrzymali upomnienia, posłanka otrzymała naganę. Samorządowcy wzywają prezydenta, żeby podpisał nowelizację ustawy wiatrakowej. Apel do Karola Nawrockiego skierowało stowarzyszenie zrzeszające około 800 polskich gmin. Wójt gminy Potęgowo, Dawid Litwin, mówi, że odblokowanie budowy wiatraków przyniesie korzyści finansowe i nowe miejsca pracy. Ustawa ta daje tylko możliwość posadowienia nowych wiatraków w odległości 500 metrów od zabudowań, tylko o ile samorządy i społeczności lokalne będą chciały swojej okolicy. Te 500 metrów to jest tylko przyzwolenie. Wynika to z faktu, że według prawa nowe turbiny mogą być lokowane tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za przygotowanie, którego odpowiadają samorządy, i ta nowelizacja w żaden sposób tego nie zmienia. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy wiatrakowej. Nowelizacja zamraża też ceny energii do końca roku. Wielkopolscy lotnicy ćwiczą przed piątkową defiladą w Warszawie. W święto Wojska Polskiego nad stolicą będzie można zobaczyć F-16 z Krzesin i Herkulesy z Powidza. W tej ostatniej bazie jest Rafał Muniak. Wielkie transportowe Herkulesy, mniejsze kasy i bryzy ćwiczące do piątkowej defilady można już zobaczyć nad Powidzem, Słupcą, Witkowem i Gniezdem. Prócz tego są też F-16 z Krzesin. Lotnicy przygotowują się do przelotu nad Warszawą w określonych szykach i formacjach, mówiła mi oficer prasowa 33. Bazy Lotnictwa Transportowego Spoidza, major Iwona Grześkowiak. W Powidzu odbywa się zgrupowanie lotnicze przed defiladą 15 sierpnia w Warszawie. Ćwiczone są precyzyjne przeloty, synchronizacja formacji, będą to formacje mieszane, złożone z Herkulesów, z krakowskich kas oraz z Bryz. Jak się dowiedziałem, była już generalna próba przelotu nad samą Warszawą w ostatnią sobotę. Samoloty transportowe i F-16 będzie można zobaczyć nad Warszawą w piątek około godziny 13. Spowidz Rafał Muniak, Radio Poznań. Obchody Święta Wojska Polskiego po raz pierwszy połączone będą z pokazami lotniczymi i z paradą morską na Helu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Skończyli pedałować panowie, po polskich szosach śmigają panie, a to oznacza, że ruszył Tour de Pologne Women i mamy już pierwszą zwyciężczynię. Na otwarcie etap ze startem i metą w Zamościu i wygrana Włoszki Chiary Consonni. Czwarte miejsce zajęła Kaja Rysz, która w nogach jeszcze odczuwa trudy Tour de France. Nie no, znowu czwarte miejsce, ostatnio na turze byłam w raz 11. Też trochę pechowe, teraz czwarta, więc dlatego taki trochę niedosyt, ale walczymy dalej. Przyjechały tutaj najlepsze drużyny na świecie, więc są tutaj najlepsze sprinterki. Byłam czwarta, więc jest okej. A jutro drugi etap, też ze startem i metą w jednym miejscu, czyli Chełmie. W Belgradzie w meczu rewanżowym trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów zagra Lech Poznań. W pierwszym meczu kolejorz przegrał z Trwenią z Wezdą u siebie 1-3, więc nie trudno wskazać faworyta meczu. Zgodne w tej kwestii są także serbskie media. Gazeta Sportski Żurnal cytuje trenera Serbów. Dla niego mecz w Poznaniu zakończył się bezbramkowym remisem i zaapelował do swoich piłkarzy, aby w ten sam sposób byli nastawieni do rewanżu z Poznaniakami. Milojewicz spodziewa się agresywniejszej gry polskiego zespołu w Belgradzie. Dziennik Wieczernie Nowosti pisze, że choć Serbowie są po pierwszym meczu w dobrej sytuacji, to mimo wszystko należy zachować ostrożność. Mimo wszystko zespół Vladana Milojewicza będzie na belgradzkiej Marakanie, prawdopodobnie wypełnionej po brzegi, zdecydowanym faworytem. Portal Sport Club przypomina, jaka jest stawka wejścia do elitarnej Ligi Mistrzów. Za samo przejście eliminacji kluby dostaną ponad 18 milionów euro. Włodarze Trwenej Zvezdy nie ukrywają, że ich celem jest dostanie się do Ligi Mistrzów po raz drugi z rzędu. Wtedy zarobienie nawet 40 milionów euro w tej edycji wydaje się realne dla serbskiego klubu. Pozostało jednak kilka przeszkód. Pierwszą z nich jest wyeliminowanie Lecha Poznań. Piotr Piętka, Polskie Radio. A początek meczu o 21:00. Limit do lat 21 obowiązuje w trwających w Indonezji Mistrzostwach Świata w siatkówce. Świetnie spisują się Polki, które wygrały kolejne spotkanie, tym razem do zera z Czeszkami. Biało-czerwone na 4 mecze w fazie grupowej wygrały 3 i wychodzą z pierwszego miejsca, by trafić w fazie pucharowej na gospodynię turnieju lub Porto Rico. Jutro ma być niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 28 w centrum do 32 na południowym zachodzie Polski. Wcześniej jednak noc i ta noc będzie dosyć chłodna na wschodzie Polski w rejonach podgórskich. Tam tylko 11 stopni Celsjusza, ale nad samym morzem ma być około 17 w najchłodniejszym momencie nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zajmowaliśmy się brakującymi nauczycielami. Jeśli Państwo wciąż mają wątpliwości, dlaczego nauczycieli brakuje, skoro mają więcej urlopu niż inni pracownicy, no to już Państwu te wątpliwości rozwieje nasz słuchacz. 25 lat temu miałem przygodę z byciem nauczycielem i po roku, kiedy mnie potraktowali uczniowie gazem, podpalili mi drzwi, stwierdziłem, że to nie moja bajka i za żadne pieniądze do szkoły bym nie poszedł. Przypomnę, brakuje nam tysięcy nauczycieli. W tej sprawie mogą Państwo zadzwonić, 2 2 7 3, spróbować ten problem rozwiązać razem z Danielem, który na Państwa telefony czeka. W najbliższym czasie w audycji popołudniowej także afera trzęsąca rządzącą koalicją, która wkracza w kolejny etap. Etap rozliczeń, etap połajanek, etap analiz. Dowiedzą się Państwo już wkrótce. Posłuchają też Państwo Transformersa. Jesteśmy po przejeździe. Czuje się pan już gotowy? Chciałbym jeszcze raz sobie to powtórzyć, bo nie chciałbym wykonać żadnego błędu przy takich tłumach ludzi, które na pewno będą. No dobrze, nie Transformers to, ale czołg, który pojawi się na defiladzie już ten piątek. Więcej o tym też w dzisiejszej audycji popołudniowej. Ale teraz słuchamy Tears for Fears w Trójce. 10 po 17. Minut po godzinie 17 dodzwonił się do nas pan Łukasz z pomysłem na to, jak poradzić sobie z tą małą liczbą nauczycieli. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy. Ja mam taką dyzagację, bo kiedyś ze znajomymi też właśnie o tym temacie rozmawialiśmy. Moja żona pracuje w oświacie, mam kilka osób jakby w bliskich znajomych, którzy też pracują w oświacie i to jest taki problem troszeczkę, bo uważam, że powszechnie w społeczeństwie uznane zostało, że nauczyciele pracują 4 godziny dziennie. I jest to o tyle niewdzięczna jakby ocena, że oni faktycznie pracują 4 godziny dziennie w bezpośredniej pracy z uczniem, natomiast nie jest brane pod uwagę w ogóle to, że dookoła jest dużo takiej pracy niewidzialnej, którą w skrócie można nazwać przygotowaniem do codziennej pracy. Też tutaj można skwitować to, że nauczyciele odbijają kserówki, przynoszą tam gotowe prace. Ja byłbym, jakby moim pomysłem na poprawienie tego byłoby to, żeby po prostu zmienić system zatrudnienia nauczycieli, bo oni są wszyscy na kartach nauczyciela zatrudnieni i jakby mają wpisane to w ramy, że to jest 4 godziny dziennie. A czemu nie możemy zrobić normalnej umowy o pracę, normalnych 8 godzin dziennie, gdzie wykazywaliby normalną pracę i mogliby po prostu udowodnić to, że robią taką samą pracę jak każdy inny z nas, gdzie każdy z nas bardzo dużo pracuje zdalnie również i ta praca również jest niewidzialna, ale my jesteśmy na zwykłym etacie, na zwykłej umowie, na normalnych 8 godzinach i z tego jesteśmy rozliczani. I tutaj nikt nam nie zarzuca tego, że pracujemy tylko 4 godziny pracy bezpośrednio w zakładzie pracy, a drugie 4 na przykład w domu. 2 dwójki, 7 trójek, na tym musimy miejscu postawić kropkę, czekam na kolejne komentarze. Czternaście minut po godzinie 17:00 pora zająć się aferą z Krajowym Planem Odbudowy, którą podobno da się rozwiązać w kilkadziesiąt godzin. Na to podobno liczy Donald Tusk. Pieniądze z KPO miały po pandemii uodpornić biznesy na kolejne kryzysy, rozbujać na powrót gospodarkę. Część przedsiębiorców jednak dotacje wykorzystywała na przykład na zakup jachtów, licząc, że urzędnicy zaakceptują takie zakupy. I akceptowali. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu z tego rozciągania dotacji do granic absurdu miała tłumaczyć się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Bartku, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pożegna się ze stanowiskiem? Czy coś już wiemy w tej sprawie? Dzień dobry. Na razie stanęło na wyjaśnieniach i kontrolach, ale żadne decyzje nie zapadły, co przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Na samym posiedzeniu Rady Ministrów pan premier żadnych decyzji nie podejmował. Jeśli będzie miał pan premier jakąkolwiek decyzję w tej sprawie personalną do ogłoszenia, to ją będzie ogłaszał. Na razie takich decyzji nie ma. Mówiąc o wprowadzeniu rocznej karencji, rząd przekonuje, że program był nawet zaostrzany. Ten program, który budzi tak duże kontrowersje. Poluzowywanie kryteriów to normalne i konieczne działanie, tłumaczyła już po posiedzeniu rządu minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, bo inaczej nie udałoby się wypełnić odpowiednich wskaźników. Teraz nieprawidłowości mają być wyjaśnione, ale ministra uspokaja, uczciwi obywatele nie mają się czego bać. Bezwzględnie każda nieprawidłowo tutaj zakwalifikowana umowa, każda dotacja, która jest niezgodna z zasadami, zostanie wzięta pod lupę, rozliczona i środki po prostu nie zostaną wydane. Natomiast dobrze przyznane dotacje zostaną wypłacone. To nie może być wymówka, zaznaczał premier Donald Tusk, ale według niego winę za całe zamieszanie ponoszą poprzednicy. 100% odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS, jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka i kradzież czasu. Oni nie tylko kradli pieniądze, ale ukradli Polsce bezcenny czas. Bo właśnie przez to, że pieniądze trafiły do Polski z opóźnieniem, rząd musiał działać w dużym pośpiechu, tak to tłumaczył pan premier. I dlatego przy przyznawaniu środków mogły pojawić się nieprawidłowości. Dylemat, przy którym staliśmy jako rząd, ja też osobiście, był bardzo prosty. Znaczy, on był trudny do rozwiązania, ale był prosty logicznie. Co zrobić i czy zrobić? Wszystko, aby tak uprościć procedury, aby maksymalna ilość pieniędzy, które zablokował PiS, zmarnowaliśmy jako Polska bardzo dużo czasu. Więc cały wysiłek, czy prawie cały wysiłek poszedł w takie działania, które mogły zagwarantować, że te pieniądze zostaną w Polsce. Kebab w Końskich, Muzeum Ziemniaka czy Solarium w Górze Kalwarii. O takich beneficjentach KPO można przeczytać na banerach, jakie przed kancelarię premiera przynieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. A wszystko pod tym hasłem przedstawionym przez wicerzecznika partii Mateusza Kurzajewskiego. KPO, kasa Platformy Obywatelskiej, koryto Platformy Obywatelskiej. O KPO opozycja zamierza mówić dużo, a wystawa, o której wspomniałem, ma być pokazywana w całej Polsce. Jan Kantak z Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno, rząd, tu cytat, rozbimbał 1 200 000 000 zł. Ja mam radę do pana Tuska. Następnym razem niech pan spakuje się w helikopter, lecąc na przykład do Sopotu, jak pan lata co 3 dni. Zapakuje pan ten 1 200 000 000 na pokład samolotu czy helikoptera i rozrzuci go. Będzie więcej korzyści dla przeciętnego Polaka, który najpewniej znajdzie któryś z banknotów, niż to, coś pan zrobił, coś pan uczynił. To jeszcze doprecyzujmy, że na razie wydano tylko 110 milionów z tego 1 200 000 000 zł, a z tych 110 milionów teraz każda złotówka ma być obejrzana kilka razy, bo ministerstwo, tak jak już wspomnieliśmy, zapowiedziało kontrolę. Wszystkie dotacje będą sprawdzane, o czym przekonywał w Radiu Gdańsk wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. To są łódki, które może ktoś wydzierżawić i my też będziemy sprawdzać, bo to jest najprostsza rzecz, czy jest kasa fiskalna, czy można tą łódkę zarezerwować. To jest rzecz naturalna, jeżeli mamy 823 tysiące umów, to pewnie jest tam trochę ludzi, którzy nie dowożą projektu, którzy składają fałszywe dane i to trzeba wszystko wyłowić i to wszystko, co mówił pan premier, na pewno wyłowimy. Do połowy września ma powstać raport o wydatkach z KPO. Sprawą zainteresowała się Bruksela, bo temu, jak wydawano unijne pieniądze, przyjrzy się też Prokuratura Europejska. Przyjrzeć się też mogą słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. 2 2 7 3 to telefon do studia. Bartkowi Bieleckiemu już dziękujemy. Dziękuję bardzo. I ja bardzo na państwa liczę. Daniel przy słuchawce. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zarwiesz noc, pójdę byle gdzie. Zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się. Nie umiem prosić o pomoc. Wierzyć się nie chcę, jak cholernie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie ma. pogodziłam się. No miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacza na drugi dzień. Nie posłuchamy demona. Chociaż też nam widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę. Wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś to czuję pod sercem. Aż się robię małe ciało napięte. Na co nam to potrzebne? Niech na chwilę odetchnę. Oddech strzelę. Daria ze Śląska i jej aureola w Trójce. 22 minuty po godzinie 17. Ponad 4 tysiące żołnierzy, 300 rozmaitych pojazdów, a w powietrzu niemal 50 statków powietrznych. Brzmi jak inwazja, ale to pokojowy pokaz wojennej siły. W piątek święto Wojska Polskiego i w Warszawie szykowana jest wielka defilada. Dziś żołnierze dopracowują jeszcze ostatnie szczegóły przejazdu w warszawskiej Wesołej. Pojechał tam Paweł Turski. Trwają przygotowania do tegorocznej defilady. Widzę już nawet czołg. Tutaj pan sobie zobaczy, jest taki podest, na który można śmiało stanąć. Dokładnie. No, miękkie to jest, no ale dobra, zobaczymy. Następnie łapiemy się czegokolwiek, na przykład tego mocowania burty i możemy śmiało wskoczyć na pancerz. To pan weźmie mikrofon na chwilę. Przekazuje służbowy sprzęt starszemu szeregowemu Adamowi Kupniewskiemu, ładowniczemu czołgu Abrams. Jakoś poszło? Rewelacyjnie. Co wyróżnia pod kątem wyjątkowości ten czołg? Na pewno bardzo wysoka mobilność. Świetny pancerz, który naprawdę dużo potrafi wytrzymać, no i bardzo dobry system kierowania ogniem i dźwięk. Tego czołgu nie słychać w natarciu. Ten silnik pracuje bardzo cicho w porównaniu do silników klasycznych tłokowych. Tutaj trzeba jeszcze wejść wyżej, ale to już chyba po prostu się przeskakuje. Wchodzimy jeszcze. To już tak dość wysoko jesteśmy. Przyjmuje się, że około 2,7 metra. Równie wysoki jest MRAP Kuguar. Pojazd służy do rozpoznania inżynieryjnego, również do przewozu ważnych osobistości w Wojsku Polskim. Szeregowy Kamil Dzido. Pojazd jest bardzo dobrze opancerzony. Chroni przed minami, przed materiałami wybuchowymi, które mogą być umieszczone na podłożu. Dobra, zaglądamy pod. O, z tej strony widać. Oczywiście jest. I ta blacha w takim razie chroni was przed wszystkim, można powiedzieć. Przed materiałem wybuchowym, który został umieszczony gdzieś w ziemi jako pułapka. MRAP-y i czołgi Abrams to oczywiście nie jedyne sprzęty, które będzie można zobaczyć podczas piątkowej defilady. Pojawią się m.in. czołgi K2, czyli koreańskie czołgi. Kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Dodatkowo czołg Leopard wersji 2PL i Leopard 2A5. Będzie wiele również pojazdów najnowszych, czyli m.in. HIMARS-y, zestaw Wisła, czyli Patrioty do ochrony naszego nieba, i m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk. Dodatkowo Rosomaki, Raki. Jesteśmy po przejeździe. Czuje się pan już gotowy? Chciałbym jeszcze raz sobie to powtórzyć, bo nie chciałbym wykonać żadnego błędu przy takich tłumach ludzi, które na pewno będą. Jest ten stres? Myślę, że podołamy i podołamy również na miarę oczekiwań. Oprócz defilady w Warszawie będzie też parada wodna, którą będzie można oglądać z Helu. Na Bałtyku zaprezentuje się 20 okrętów marynarki wojennej.

to ja mam taką sprzeczną z innymi opinię, bo podatki trzeba płacić. Nie wiem, czemu wszyscy mówią, jak je ominąć, jak to zrobić, żeby ci kelnerzy nie płacili tych podatków. Pan kombinowania z finansami nie lubi, a tego kombinowania u nas nie mało. Ja uważam, że okazja czyni złodzieja, ponieważ KPO to są tak olbrzymie pieniądze. W każdej z tych partii znalazłyby się jakieś czarne owce, które chciałyby sobie troszeczkę uszknąć z tych naprawdę ogromnych pieniędzy. Dwie dwójki, siedem trójek. W sprawie każdej. Daniel czeka przy telefonie. Dziecia, 3 minuty do godziny 18. Dzwonią państwo. Wiadomym jest, że jak są pieniądze do księcia, to trafią się chętni na to, żeby niekoniecznie w sposób uczciwy, cwaniaty, te pieniądze, kolokwialnie rzecz mówiąc, przytulić. To w sprawie afery KPO i tak sobie myślę, że procedury wymagania i działania urzędników powinny być jednak takie, żeby utrudniać cwaniakom przytulanie. Dzwonią państwo też w sprawie nauczycieli i ich pracy po godzinach. nie tylko nauczyciele muszą popołudniami tam, nie wiem, sprawdzać klasówki, się przygotowywać. Taki na przykład inżynier, kierownik budowy też analizuje dokumentację, zastanawia się, sprawdza kosztorysy i tak dalej. To samo na przykład lekarz. Nie staje ze skalpelem i się zastanawia, co ma ciąć. On się musi przygotować. Jedyny zawód, który nie wymaga takiego przygotowania, no to są prawnicy, bo w razie czego jest druga instancja. Tej puenty się nie spodziewałem. Prawnicy pewnie będą dzwonić z pozwami. W Trójce za moment Puls, poświęcony wizerunkowi nowego prezydenta. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Program trzeci Polskiego Radia. W studiu Agnieszka Laskowska i jej goście. Puls Trójki. Jeszcze nie minął tydzień, odkąd w Belwederze, bo to chyba jest teraz ośrodek prezydencki, zagościł nowy prezydent. Tak wydaje się, że na razie będzie urzędował właśnie w Belwederze, a nie przy krakowskim przedmieściu. Ale nie tylko Karol Nawrocki wprowadził się do Belwederu. Wprowadziła się właściwie chyba spora część jego rodziny. Są teściowie, mama, siostra, oczywiście troje dzieci. Ze mną w studiu politolodzy profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert do spraw marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak. Zastanowimy się nad tym wizerunkiem. Na ile jest on autentyczny, spontaniczny i wynika po prostu z jakiejś naturalnej energii członków rodziny Nawrockich, a na ile jest to kreacja marketingowa? Pani profesor. No, tak jak pani redaktor powiedziała, ten początek sugerowałby, że jest to no, takie testowanie, w jaki sposób można budować tę publiczną rozpoznawalność, bo oczywiście dla większości społeczeństwa sam Karol Nawrocki jest rozpoznawalny, wszak uzyskał 10 i jeszcze nie do końca wiadomo nie ile. Do końca wiadomo ile tysięcy, 10 milionów i kilkaset tysięcy głosów, więc ten etap jest na pewno etapem takiego testowania, jaki wizerunek byłby korzystny. Ale z drugiej strony należy pamiętać, że komunikacja polityczna lubi z jednej strony systematyczność, a z drugiej strony sekwencyjność i konsekwencje. I co to oznacza? To oznacza, że to, co było tematem i stylem kampanii wyborczej, w jakimś sensie musi być kontynuowane teraz. Bo oczywiście na początku. Tworzenie tego wizerunku nie zaczęło się 6 sierpnia. Ono trwa od kampanii wyborczej i ci, którzy bardzo uważnie się jej przyglądali, mogą już jakąś wizję zarówno Karola Nawrockiego, jak i jego żony Marty Nawrockiej mieć. Ale ja nie przez przypadek wspominam o tej całej rodzinie, bo ona jest bardzo w tym przekazie publicznym obecna. Co do samego prezydenta, zobaczyliśmy go już w t-shircie wyglądającego do wyborców z jednego okien w Belwederze. Zobaczyliśmy go wczoraj na ringu bokserskim, a nawet na trybunie, tam gdzie zasiadają najzagorzalsi kibice, na trybunie stadionu piłkarskiego. Wysiadał do ludzi, wchodził w tłum, witał się ze swoimi, no chyba powiem, fanami, bo jak się czyta komentarze w mediach społecznościowych, to z niezwykłą euforią zarówno on, jak i pierwsza dama, jak i ich dzieci są komentowani. Do syna Daniela chciałabym, żebyśmy jeszcze za moment przeszli, bo moim zdaniem on też w tym budowaniu wizerunku tej pierwszej rodziny odgrywa naprawdę bardzo istotną rolę. Panie doktorze, jak pan to widzi? Na pewno to jest element maski, która zakłada się na cele kampanii wyborczej i każdy z polityków nosi taką maskę, a więc kreuje swój wizerunek. Natomiast to nie oznacza, że ta maska nie pasuje rzeczywiście do osobowości. To znaczy, jeżeli popatrzymy na Karola Nawrockiego, on może lubić te klimaty. On jest taką osobą z ludu, a więc ta ludyczność się przewija w kampanii wyborczej, przewijała się w kampanii wyborczej i w tej chwili widać, że właśnie to środowisko kibiców, on się w tym po prostu dobrze czuje i w tym momencie ja wierzę w to, że to jest autentyczne, że po prostu on ma taką jakąś tam potrzebę, a jednocześnie oczywiście jest to świadomie kreowane, więc zdaję sobie sprawę, że to się podoba, bo ludziom się podoba normalność i bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatnich lat. Oczekujemy, że polityk to będzie osoba, obok której, nie wiem, możemy usiąść przy okazji jakiejś uroczystości i po prostu... Bo media też sprawiły ten dostęp fotoreporterów, ale też portale na przykład takie bardziej tabloidowe, plotkarskie sprawiły, że nawet polityków, już nie tylko artystów, celebrytów, ludzi z show biznesu, ale nawet polityków postrzegamy w taki bardzo celebrycki sposób, właśnie wizerunkowy, i politycy w bardzo taki pieczołowity sposób ten swój wizerunek starają się budować. Pan powiedział ciekawą rzecz, że on jest z ludu i tak, ludzie go tak komentują, on jest taki nasz, on jest taki zwykły, ale to jest z drugiej strony człowiek, który skończył studia, ma tytuł doktora, więc on jest w jakimś sensie takim miksem różnych dróg życiowych, pani profesor. No i właśnie to może być jego atutem. Rzeczywiście dzisiaj trochę, przynajmniej w nauce, wizerunek jest passé i takie to pojęcie budowanie wizerunku jest nieco passé, ponieważ stawia się na autentyczność. I ta autentyczność ma być Ale czy to jest tyle... faktycznie autentyczność? No właśnie, czy to jest dzieło sztabu wyborczego, który lepi nam tę autentyczność? W trakcie kampanii na pewno jest to dzieło sztabu wyborczego. Natomiast jeżeli jest dobre rozpoznanie kandydata i sztab wyborczy wie, jakie są jego dobre cechy, to nie ma powodów do tego, żeby przypisywać mu cechy, które w danym momencie nie ma i właśnie budować taką autoprezentację fasadową, czyli z czymś sztucznym, co do niego tutaj nie pasuje. Tutaj mam wrażenie, że sztab wyborczy Karola Nawrockiego bardzo szybko rozpoznał jego taką mocną fizyczność, jego zaangażowanie w sport, jego mowę ciała, to jak on się prezentuje i jak jest też odbierany. Pod jego adresem padają komentarze alfa, sigma, czyli znamionujące takiego silnego, fizycznie silnego mężczyznę, człowieka. I mam wrażenie, że w kontrze trochę skonstruowano postać Marty Nawrockiej, być może też wykorzystując jej pewne naturalne elementy, to, że jest mamą, że ma małe dzieci w domu. Ona jest dla jego tej mocnej, niekiedy też agresywnej postawy, ale też sposobu na przykład mówienia, ona ma być taką przeciwwagą. Ona jest ciepła, uśmiechnięta, ona na pierwszym spotkaniu jako pierwsza dama nalewa rosół osobom, z którymi siedzi przy stole. Sam Nawrocki w czasie kampanii wyborczej powiedział w rozmowie z Danielem, swoim synem najstarszym, takie słowa właśnie o Marcie Nawrockiej. Mama jest odkryciem kampanii, świetnie sobie radzi. I sądzę, że mama jest odkryciem nie tylko kampanii, ale też pomysłu wizerunkowego na tę kadencję Karola Nawrockiego, panie doktorze. To jest bardzo ważny wątek, bo mówimy tutaj o udziale rodziny, nie tylko w kampanii, ale w budowaniu wizerunku na następne lata. I tutaj bardzo ważny kontrast w porównaniu z rodziną Komorowskim. Tam była sytuacja, w której oczywiście małżonka Bronisława Komorowskiego była widoczna w jakiś sposób, chociaż też nie od samego początku. Natomiast jedna rzecz, jego dzieci były kompletnie niewidoczne i bardzo wręcz schowane. I taka była decyzja tych dzieci. I to była świadoma decyzja dzieci, żeby się nie angażować wizerunkowo w tą kampanię. I to jest oczywiście pewna decyzja strategiczna, wymagająca też konsensusu w ramach rodziny, bo nie każda rodzina to akceptuje, bo to jest koszt, który rodzina płaci. No nie każdy chce, żeby... Oczywiście, na przykład dzieci Lecha Wałęsy zostały z panią Danutą w Gdańsku. W ogóle nie pojawiały się w tej przestrzeni oficjalnej. Dopiero potem zapragnęły życia celebryckiego, ale to bardziej były wybryki tych dzieci niż świadomy wybór rodziny. Ola Kwaśniewska, Aleksandra Kwaśniewska, teraz dorosła 40-letnia kobieta, weszła do Pałacu Prezydenckiego jako 14-latka. I pamiętam Jolantę Kwaśniewską opowiadającą taką anegdotę, że Ola była na etapie takiego nastoletniego buntu i kiedy miało być ważne spotkanie w Pałacu Prezydenckim, chyba z tego co pamiętam chodziło o królową Elżbietę, oboje rodzice bali się, jak ta Ola się zaprezentuje, jaki będzie jej wizerunek, nosiła glany. Była taką zwyczajną nastolatką. Podobno stanęła na wysokości zadania i pojawiła się ubrana jak należy na to spotkanie i tak też się zachowywała. Tak jak pan mówi, to są zawsze indywidualne decyzje. Pierwszy raz mamy też tak małe dzieci, które będą po prostu w Pałacu Prezydenckim, w otoczeniu prezydenta. To oczywiście naturalnie pewien wymiar i pewien wizerunek już buduje. No właśnie, tutaj wszyscy pewnie kojarzymy Kasię Nawrocką, szczególnie z wieczoru wyborczego. Nietypowe zachowanie, takie bardzo ekspresyjne ośmiolatki spowodowało hejt, ale też z drugiej strony spowodowało bardzo duże wsparcie. Pan się już uśmiecha. Tak działają dzieci w polityce. Od razu budują to ciepło, do którego chcemy się uśmiechać. Więc myślę, że paparazzi podejrzeli Kasię jeżdżącą na rowerku na tarasie w Belwederze, to wywołało wyłącznie pozytywne komentarze. Wspominałam o Danielu, o najstarszym dziecku państwa Nawrockich. To jest młody 22-letni chłopak, który włączył się w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego bardzo intensywnie i załatwił, ogarnął kwestię dotarcia do najmłodszego elektoratu, tego, które nie ogląda telewizji, a które jest w mediach społecznościowych. Teraz Daniel dostał program w telewizji przychylnej prawicy w Polsce 24 i myślę, że dalej będzie miał to zadanie, pani profesor. On nie wypadł z pracowania na sukces swojego ojca. No i wciąż komponuje się nam ten obraz eksponowania rodziny, bo w tych czy innych rolach, czy pierwsza dama, czy syn najstarszy, z tego co wygląda, będą brali udział w budowaniu pozycji Karola Nawrockiego. I ja myślę, w Stanach Zjednoczonych na takie zjawisko używa się określenia home style, taki domowy styl autoprezentacji, żeby pokazać jak najwięcej właśnie z tego prywatnego życia, pokazać szerokiej publiczności po to, żeby publiczność miała takie poczucie, że widoczne są różne cechy w różnych sytuacjach, właśnie ten entuzjazm na stadionie, czy jakaś determinacja do walki w tym. Jesteśmy zgodni chyba co do tego, że rodzina ociepla wizerunek. Zdecydowanie. I absolutnie działa na plus, tylko to jest cały czas, będę się upierać, tylko fasada, tylko właśnie wizerunek. Czy na tym da się konstruować swoje działania i jak bardzo wciągać tę rodzinę w tę swoją przestrzeń jednak polityczną. Mamy ostatnią minutę na podsumowanie, panie doktorze. W tej chwili jeszcze jest za wcześnie, żeby podsumować. Myślę, że dobre podsumowanie będzie na koniec kadencji, bo zobaczymy, jak rodzina sobie z tym poradzi. I to jest bardzo duże wyzwanie, spore też zaangażowanie, wymaga sporego zaangażowania i jakby zobaczymy, na ile to jest jakby konsekwentne, świadome, autentyczne, a na ile to jest jakby tylko kreowanie wizerunku. Ja w tej chwili patrząc na to, widzę, że rzeczywiście jest to skuteczne i oparcie się na autentyczności, na ludyczności, na wielopokoleniowości jest czymś, co ludziom się podoba, bo każdy chce się utożsamić może z prezydentem, a może z synem prezydenta, może z córką, może z żoną, więc ten element taki, takiego pokazania rodziny jest bardzo istotny i myślę, że na ten moment pomaga, ale zobaczymy, na ile to będzie konsekwentne i autentyczne. Z sympatią szerokich mas bywa tak, że ona równie szybko, co się pojawia, potrafi też zniknąć. Na pewno temu wizerunkowi, jak on jest kształtowany, będziemy się z zainteresowaniem przyglądać. Dziękuję za spotkanie politologom, profesor Ewa Marciniak i dr Sergiusz Trzeciak, Agnieszka Laskowska. Dziękuję. Do usłyszenia. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję. Przecież kupić go.